Loma yaba, janini. Lawan mwala vurchuono bak go ye yabinye Jesu Christ nipo. Kerma utien fuoma yamun fun limiali Jesu Christ ni yabar fab ni lenti tuon biare lemekum kul yabari. Lebar maman kadan friketieni yara, kerma tukba nan tarungpo, utienu den tien la, o den soni obi ya chele, kerma ti tuon biar po, ke ota yakba nande na lenti tuon biarin dier yakba nande. Wanden tien yeni, o den bunki chuoti tuon biare tukba nande ni. Utien den tien lan kuli, kelebar maman bilia terma ntienti nini. Timba yabin tiendi utien fuoma mvoyara, na tiende to banana boyara. Momwane ya bin tiende to banana boyara, wan be yama to banana boyal nini. Ama ya bin tiende utin fuma mboyara, wan be yama utin fuma mboyal nini. Yuan kuan o yama to banana boyal nini, le bagerno mukumpo. Ama yuan kuan o yama utin fuma mboyaria nini, le bagobake gerno limiari lemian duam kulpo. Itie yene ke yan watu banande boyala tieti yebarindi len utienu kelma laatu ke tiendi utienu bal mama embriyara le kanfer moko te banane bombo karande yaba kanfer ke mangi utienu pai yembia po te banane bombo kara ka deyi amame fuoma ndeyi kelma utienu fuoma yeyi nini yuan ka atia kristu fuoma wa atia kristu yua. Yetie ke Kristi yeyi nini, itie mo mwani ke yegba nande pe, kelma ti tuon biar po. Ama mo fuoma tie li miyali yi nini, kelma li mo mwan saal po. Lan wan, utien yuan den fini Jesu bitinkwif siga ya fuoma ya yeyi paran ni, wan yuan den fini Jesu Kristi bitinkwif siga yeni, go ba pa yegba nande ya ramba pe li miyali, kelma o fuoma ya mi yeyi nini ya po. Lan ya po nkiba, baka ti piale panli ti piale ti banan bon bo karpo ka har yala ke to ba tiendi tum voyara ya tiendi ti banan dum voyara yi ba pe ama ya ten ke mu fu on paru ku yi banan bon tien kara yi ba ye kala ma mu fu ma gobar ya kuri ban ti utien bi jaba utien na pun yi ya fu ma enten ke yi tie yombe ke go ba ye igegen ka. Ama yiba utin fuma ya mpun yi mubu mwam ya bari. Katapane ketua utinu teba teba. Utin fuma man meba tiendi siere tiyan tiyana ni katitie utin bla. Tiyatie utin bla. Tiko tiye be fajieb moko. Titie utin fajieba. Keba tanle Kristi ki jeli fari. Kalimba tiya tanle Kristi ofala ni. Tiko ba tanle no okiyagadne moko. Lan ya pom ban ketin laria fala ya yugun tiena kafrika boane len utienu ba dogar ya kiyari yarim ba ye metam kuru gule mesugun kiyama utienu ba dogar obla ya yugunu metam menden to fam bon yeni laren tie ke manum bo ke to yeni ama utienu ndem bo yeni ama metam yen pia ya sugumin tiena ke da yen le utienu ba faaba yi ma ke me kango ber keten man talen utien bla fama ya min pieti kiyare ya nini te ban ke har mwala mitam kul yelen fara ke duni nani umbartu kwanu chuya poyen la te mitam bebeka yeleni fara tim ya min pie utien pa kiyabo lan ti o fuma tim ko dun te parani ke gu utien batit tentin to obi mu amu chan ya yonu ke faabe to banande utien de faati ke ti pela sugumma. Ama onolo ya la wan sugun yara la ko te sugumma kel ma onolo ya la wan sugun yara be ya ko ke ogo ba sugun kel ba chuwa amma ti ya sugun tinda la yala te ba gulen li juuli li tie yene me fuwa ma mako torti ti tarungunni kel ma ti ban lan pundi ti miya utienu ya miya buti jandini amma mu fuwa ma man be ba miyar utientu ko ke duni ya dulle ka pya mama. Utienu yuan bigre bin pala ban yarin ye o fuoma yantialin ni. Kelma o fuoma miyar wano tienu ni gar ngampo nan wano tienu mbwa mama. Te banke utienu tuuni li buon kulin ni yabu mbwa o yangamupo. Bani wanjini yaba o yanjagalpo. Utienu den tuwar ke ban yaba. Oge den tuwar ke gan ba ke bateni bantua nani obi jua yeni. ke obi juan tua obi jakolo o wamu utien blabon tian siga. Lan wan utien den yini wan den tuwar ke gani yaba. Wan den yini yaba o go den pun bar momo asari. Wan den pun yaba de momo asari o den ten kebe batik piyar moko. Lan tiye maam yini te ba yer lere. Utienu ya tiet po mwe ba frike sert po. Wan utienu yuan ka den yeke o yabi juan da lefala. Den sono ke teni bindi nuni ko kwetu kulpo. Lani liba galere ko kan patil bon kuli len wani obi juwa len tibuli kindi. Mweba kuli utie nungandi yaba. Oba kuli. Kelima utie nungano ba ntie umomo saro. Mweba jelen batu buur ki chuba. Oba kuli. Kelima Jesu Kristi kwe. Itie yen. Ogo den fiebitin kwe fisiga. Oye utie nungienu po ki miyaro tupo. Mwemba parti len Kristi ya buwama. Nan falabi, biti ya nyari, bi ofala biyaro, bi mkoma, bi miluoma, bi ya falamba friki chuan mkuma, bi kijugusiga mba parti len obuwama. Nan landian mama. Ayapo ntenike, mpaniti dal kuli, kenuati nani bamba kori ya peyeni. Amala abuwa nkuli siga, Yuandem vwati yeni tendi ke te parle kul chayin. Mwala mban chayin ke buon bakul kanfrika parti len utien vwama. Ba mkuma, ba limiari, ba malekumba, ba mfawwa mpa chiyami damba. Ba yari nye mwala na, ba yari mbati chwa, ba ipa chiyami, ba yari nye tampuli. Ba yari nye tipo, mitam kuli ni le bakul kanfrika parti len utien mpiatpo ya vwama. Yamden dwarati diro Jesu Kristini.